to program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 28 dzień lutego. Minęła 17. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ewertowski. Cztery projekty uchwał w sprawie upamiętnienia marca 68 mają do rozpatrzenia posłowie. Śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu zakończone. A policja szuka osób, które zamalowały lub zasłoniły folią 7 tablic z napisem ulicy Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku. Jeszcze dziś posłowie zajmą się czterema projektami uchwał w sprawie upamiętnienia wydarzeń marca 1968 roku. Po wieczornych głosowaniach w Sejmie zbiera się Komisja Kultury i Środków Przekazu, która ma przedyskutować treść proponowanego dokumentu. Posłowie z różnych ugrupowań zgłosili swoje wersje uchwały, ale liczą na kompromis w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski. Na stronach Sejmu projekty uchwał w tej sprawie od rana pojawiają się i znikają. Poranne posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury zostało przesunięte na wieczór, a posłowie wciąż liczą na kompromis, mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest projekt kompromisowy, bazujący na naszym projekcie, który jako klub parlamentarny zgłosiliśmy. Faktycznie druk oznaczony jako prezydialny, do którego dotarłem, jest skróconą wersją projektu PSL-u, ale... Tak, są dwa projekty uchwały. Mówi szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Z tego co wiem, jeden projekt Nowoczesnej, drugi projekt innych klubów opozycyjnych. Ale swój projekt ma też PiS, mówi poseł Piotr Babinec. Te działania, te czystki antysemickie były organizowane i wykonywane przez władzę komunistyczną. O projekcie prezydialnym nie chce mówić jednak członek prezydium Sejmu Beata Mazurek. Chciałabym, żebyśmy mówili w tej sprawie jednym głosem. Czy się uda? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy po wieczornych głosowaniach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To najprawdopodobniej zaproszenie ognia doprowadziło do nocnego pożaru w Bytomiu Sząbierkach. Zginęły w nim 4 osoby. Funkcjonariusze ustalają okoliczności i tożsamość ofiar, informuje Tomasz Bobrek z bytomskiej policji. Kamienica nie jest przeznaczona do zamieszkania. Tutaj były odcięte źródła i energii, i gazu. Nie wiemy, czym te osoby się ogrzewały, z uwagi na obecne temperatury panujące, prawdopodobnie w jaki sposób musiały się ogrzewać. Możliwe, że to spowodowało zadymienie i z uwagi na zamknięcie okien oraz drzwi tutaj osoby zaczadziły się. Ale to trzeba będzie ustalić. W pożarze zginęli trzej mężczyźni i kobieta. Okoliczni mieszkańcy mówią, że byli to bezdomni, którzy schronili się przed mrozem. Krakowska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie ubiegłorocznego wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Do zdarzenia doszło w lutym 2017 roku. Od tego czasu prokuratorzy prowadzili drobiazgowe dochodzenie, które miało wyjaśnić przyczyny kolizji. Przypomnijmy, po tym jak Fiat Seicento zderzył się z rządową limuzyną, opancerzony pojazd przewożący premier Beatę Szydło odbił na przeciwległy pas i uderzył w drzewo. Poszkodowana została premier oraz dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. A zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 21-letni kierowca Fiata Sebastian K. Więcej Paweł Pawlica. Prokuratorzy mają teraz 2 tygodnie na podjęcie decyzji, czy skierować do sądu akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi K., czy warunkowo umorzyć postępowanie. Ani zjemy materiał postępowania, jeżeli są spełnione przesłanki uzasadniające możliwość złożenia takiego wniosku, to taka ewentualnie zostanie rozważona. Związane są one oczywiście zarówno z okolicznościami sprawy, jak i z osobą z pracy. Mówi Rafał Babiński, prokurator okręgowy w Krakowie. Śledczy, jak nieoficjalnie wiadomo, skłaniają się ku rozwiązaniu, aby umorzyć postępowanie. Opinia biegłych mówi jednoznacznie, że sprawcą wypadku był kierowca Seicento. Badana jest jedynie kwestia stopnia jego zawinienia. Wątpliwości budzi sprawa włączenia sygnałów dźwiękowych przez pojazdy kolumny rządowej. Relacje świadków w tej sprawie są sprzeczne, na co w opinii zwrócili uwagę biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych. Okolicznością łagodzącą jest fakt, że mieszkaniec Oświęcimia nie był dotąd karany, miał dobrą opinię, a także współpracował z prokuratorami w czasie śledztwa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Gdańska policja szuka osób, które zamalowały lub zasłoniły folią 7 tablic z napisem ulica Lecha Kaczyńskiego. Tablice te zainstalowano w efekcie tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Zarządzeniem zastępczym wojewoda nadał nową nazwę dotychczasowej ulicy Dąbrowszczaków. A policjanci przeprowadzili już oględziny miejsca zdarzenia, a technik zabezpieczył ślady. Sprawdzone zostaną nagrania z miejskiego monitoringu, którego kamery mogły uchwycić moment zamalowania i zasłaniania tablic. Co najmniej 15 osób zginęło w wyniku zderzenia pociągów pasażerskich i towarowego w delcie Nilu w Egipcie. 40 osób zostało rannych. Według tamtejszego Ministerstwa Zdrowia liczba ofiar katastrofy może się zwiększyć. Mróz, śnieg, gołolecie, zima nęka nieprzyzwyczajonych do niej mieszkańców południowej Francji. W 47 departamentach obowiązuje alarm pogodowy. Marek Brzeziński. W pokrytym śniegiem Bayonne zamknięto dzisiaj część szkół. W Biarritz zamknięte jest lotnisko. Cały kraj Basków tonie w białej pierzynie, która utrudnia ruch na drogach. Część z nich została została zamknięta jak autostrada A9 między Orange i Narbonne. Ogromne korki tworzą się na drogach w tej części kraju. Władze zalecają rezygnację z podróży do Hiszpanii. W Montpellier tramwaje kursują ze znacznym opóźnieniem, a kierowcy nieprzyzwyczajeni do takich warunków jeżdżą na letnich oponach i dochodzi do licznych stłuczek. W Brytanii Czerwony Krzyż apeluje do ludności o dzielenie się ciepłą odzieżą przeznaczoną dla bezdomnych. Od początku fali zimna we Francji w wyniku mrozów zmarły 4 osoby. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport, w studiu Jan Kałucki. Nasi lekkoatleci są już w Birmingham, gdzie od jutra rozpoczną się zmagania w halowych mistrzostwach świata. Biało-czerwoni polecieli do Wielkiej Brytanii z ogromnymi nadziejami na kilka medali. I nie ma się czemu dziwić. Ostatnie dobre występy Polaków na wielu mityngach lekkoatletycznych rozpaliły apetyty wśród kibiców. Fani liczą m.in. na naszą sztafetę 4x400 metrów, w której biegnie m.in. Rafał Omelko. Głównym celem na pewno jest start w sztafecie i walka o medal, bo mamy naprawdę bardzo mocny skład. Chyba najmocniejszy, taki na papierze przynajmniej, w historii halowych biegów. Także to jest główny cel. No i drugim celem jest też dobre występy indywidualnie. Czy to będzie półfinał, czy to będzie finał, no zobaczymy. Mistrzostwa w Birmingham ruszą jutro i potrwają do końca tygodnia. Teraz już piłka nożna, bo za godzinę rozpoczną się kolejne mecze 25. kolejki Lotto Ekstraklasy. Wisła Kraków podejmie Koronę Kielce, a Górnik Zabrze zagra z Pogonią Szczecin. Szczególnie interesująco zapowiada się to drugie spotkanie, bo zarówno Górnik, jak i Pogoń muszą zdobyć komplet punktów za wszelką cenę. Górnik chce wciąż się bić o Mistrzostwo Polski, natomiast Pogoń walczy o odbicie się od ligowego dna. Bramkarz szczecińskiego klubu Łukasz Załuska. Trzeba się przygotować nie tylko pod względem fizycznym na ten mecz, ale też mentalnym, bo nie ma co ukrywać, że będzie się kręciło około minus 15 stopni, więc warunki będą bardzo ciężkie. Zespół Górnika to jest mocny, dlatego że ten zespół jest jedna wielka jedność, więc nie patrzymy na poszczególne nazwiska. Ten podkreślił jedną ważną rzecz, że my musimy zagrać tak, jak potrafimy najlepiej, a wtedy Górnik nie będzie nas interesował. Będzie minus 15 stopni, więc lepiej, żeby też się przygotowali kibice na ten mecz, a wieczorem Arka Gdynia zagra z Piastem Gliwice, natomiast Lech Poznań zagra ze Śląskiem Wrocław. I na koniec skoki narciarskie, bo choć Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu przeszły już do historii, to sezon w sportach zimowych jeszcze się nie skończył. Przed nami zawody Pucharu Świata w Lahti. Dziś Stefan Horngacher ogłosił skład naszej reprezentacji. To Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Piotr Żyła, Stefan Hula i Jakub Wolny. O kibiców, drogi panie, to jak znam życie, to ja bym się nie martwił. Poradzą sobie, proszę się nie obawiać. Tym bardziej, że idzie ocieplenie. Koniec siarczystych mrozów ponoć jest na horyzoncie. Jutro w ciągu dnia od minus 11 stopni na Suwalszczyźnie do minus 5 stopni na Dolnym Śląsku. W piątek od minus 8 do minus 4, sobota pogodna, a na termometrach od minus 4 do, uwaga, do plus 2 stopni, to na Suwalszczyźnie. Ale zanim weekend i ocieplenie, czeka nas jeszcze noc z mrozem. Na wschodzie kraju na termometrach pojawi się nawet minus 20 stopni, minus 18, minus 15 na przeważającym obszarze kraju, minus 13 na zachodzie, nad samym morzem od minus 14 do minus 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważna wiadomość dla zainteresowanych zakupem samochodu w dobrej cenie. Według naszych źródeł, legenda niezawodności Toyota wciąż posiada auta na wyprzedaży dostępne od ręki. Zainteresowanych zakupem auta wyróżniającego się stylem i zaawansowanego technologicznie, Toyota zaprasza do swoich salonów na dni otwarte 3 i 4 marca. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Już od teraz w Lidlu. Tydzień włoski, a w nim pomidory rustika lub sos pomidorowy z bazylią. Jedynie 3,49 za 720 ml. A polska wieprzowina, schab bez kości XXL marki Rzeźnik. 33% taniej. Tylko 9,95 za kilogram. W Lidlu. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne.

wspomninki z Berlina, z muru, to ja też bym chciał rzucić krótką historyjkę. W latach tamtych jechałem do Berlina zachodniego, ale przez Berlin wschodni. I pamiętam taką historię, która teraz wydaje mi się śmieszna, wtedy była straszna. Wracając z Berlina zachodniego, stanąłem w sklepie w małej miejscowości w Niemczech wschodnich i kupiłem sobie buty, pół buty. Wydałem na to pieniądze mojej siostry, które dostała od burmistrza miasta niemieckiego w NRD. Wyobraźcie Państwo sobie, że śledzili mnie, służba specjalna, samochód aż do granicy i na granicy zatrzymali mnie, przeszukali, robili przez parę godzin dochodzenie, skąd miałem pieniądze na te półbuty, a następnie ograbili mnie z tych półbutów. Celnicy niemieccy po prostu ukradli mi te buty i resztki pieniędzy. Takie to były czasy. Nie można było protestować. Bardzo dziękuję panu za ten głos. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. To już 16 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Do Berlina wrócimy za chwil kilka, ale wcześniej o cyberbezpieczeństwie. Takie ataki zdarzają się coraz częściej. Dziś Gazeta Prawna napisała o włamaniu hakerskim na rządową stronę, gdzie można głosować na nowy wzór paszportu. Czy to wyjątek? A może przykład pokazujący obecny stan polskiego cyberbezpieczeństwa? O tym, jak jest i co nam grozi, rozmawiali dziś w Sejmie na niejawnym spotkaniu Speckomisji do Spraw Służb Specjalnych przedstawiciele m.in. ABW, resortów obrony i cyfryzacji. Posiedzenie zwołaliśmy po to, by porozmawiać o konkretnych przypadkach ataków z ostatnich lat. Tak mówił szef komisji i poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Opioła. Mieliśmy przykłady w 2008 roku, jak Federacja Rosyjska zaatakowała Gruzję i wtedy bardzo zmożony ruch w sieci, różnego rodzaju ataki, czy też mamy różnego rodzaju incydenty w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, więc musimy być tutaj akurat przygotowani na te wydarzenia. Jak jest z tym stanem cyberbezpieczeństwa na dziś? Jest troszeczkę tak jak ze zdrowiem. Juliusz Brzostek z Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Tu i teraz, w tym momencie możemy być w najlepszej kondycji zdrowotnej, a za godzinę, za dzień może dosięgnąć nas choroba, której w żaden sposób nie byliśmy w stanie przewidzieć. Cyberbezpieczeństwo to nie jest jakiś stan, tylko to jest proces. Odpowiadając wprost, mogę powiedzieć, że tu i teraz, w tej minucie możemy czuć się bezpieczni. Nie jest tak różowo, dlatego że mamy tak naprawdę do czynienia z zaległościami, które sięgają gdzieś tam połowy lat 90. Maciej Broniarz, programista i ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. I to są zaległości, które każda kolejna ekipa rządowa zauważała, ale nie była w stanie nic z tym zrobić. Są dalej instytucje państwowe, które na produkcyjnych serwerach, z których korzystają obywatele w ramach jakichś usług, mają oprogramowanie niełatane właściwie od początku poprzedniej dekady. I nikt z tym nic nie robi, nikt nie zwraca uwagi na ten problem. Przez ostatnie kilka lat widzimy istotny progres, jeśli chodzi o budowanie kompetencji, budowanie zdolności, traktowanie cyberbezpieczeństwa jako realne zagrożenie. Tutaj działania nabrały większego tempa. Ja myślę, że gdyby na przykład przez kilka miesięcy przestał działać system informatyczny urzędów skarbowych, to większość obywateli nie miałaby z tym problemu. Natomiast, mówiąc poważnie, ciężko oczekiwać scenariusza, gdzie nagle nam przestaną funkcjonować elektrownie albo wodociągi. Natomiast możemy się liczyć na przykład z utratą dużej ilości danych zgromadzonych w systemach rządowych, czy z awariami krytycznych systemów, na przykład podczas liczenia głosów w wyborach, albo składania chociażby dokumentów w danych konkursach unijnych. Rozważają Państwo także korzystanie z najnowszych technologii zabezpieczania danych, używanej m.in. w kryptowalutach, prawda? To blockchain. Blockchain to rozproszona platforma obliczeniowa. Magdalena Borowik, doradca w Ministerstwie Cyfryzacji. W związku z tym, że technologia rejestrów rozproszonych ma bardzo duży potencjał do zastosowań w sektorze usług publicznych i nie tylko, ministerstwo przygląda się inicjatywom, które są obecne na rynku w celu właśnie skorzystania z tej technologii na potrzeby infrastruktury państwa. Problemy to są zarobki po prostu. Na tym rynku informatyków płaci się bardzo duże pieniądze, w związku z tym tutaj trzeba stworzyć rozwiązania systemowe tak, żeby po prostu przychodzili i chętnie pracowali. Prawda jest taka, że jeżeli na dużej konferencji branżowej trafi się zepsuty bigos, to branża ma przez kilka najbliższych dni problem. Nie jest nas dużo i mówimy pewnie o kilkuset osobach w skali Polski. Ja uważam, że w cyberprzestrzeni już jest od dawna wojna. Na Ukrainie mieliśmy różnego rodzaju ataki na infrastrukturę sieci energetycznej i różnego rodzaju związane z tym kwestie. No my musimy po prostu czerpać tą wiedzę i się przygotowywać tak, żeby być po prostu bezpiecznym i o tym też dzisiaj rozmawialiśmy. Dodajmy, w październiku zostały określone krajowe ramy polityki cyberbezpieczeństwa, a w tej chwili w Komisji do Spraw Unii Europejskiej trwają prace nad projektem przepisów dotyczących utworzenia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. A o sprawy związane z cyberbezpieczeństwem pytał Kuba Witkowski. Pan Paweł chwalił nas za muzykę. Myślałem, że chodzi o zespół Rammstein. Niekoniecznie. Chodzi bardziej o Petera Gabriela oraz Kult, napisał pan Paweł. To może ten utwór też się panu spodoba. coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc to co było jest spełnione, błądzę tylko w jedną stronę, więc czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli coś się dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo to co w ruchu daje wiele, daje szanse i nadzieję, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli dzieje się cokolwiek, to wskazuje, że jest dobrze to. Gdybym nagle stracił wiarę, to co było będzie dalej, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś. Dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że odchodzę i nie muszę wiedzieć dokąd, bo nie wrócę już. Nie wrócę już. Raz, dwa, trzy. 23 minuty po godzinie 17. Dziś trójka w Berlinie. Prosiliśmy Państwa o wspomnienia związane z tym miastem. Mój poprzednik o swoim dziadku wspominał, który mieszkał w Berlinie. A ja chciałem wspomnieć o moim pradziadku, który był śląskim przemysłowcem i jeździł do Berlina w różnych sprawach służbowych. Jeździł z Bytomia przed wojną do Berlina pociągiem, który się nazywał Śląski Pieron. I ten Śląski Pieron jechał do Berlina 4:56, 4 godziny i 56 minut. Zatrzymywał się w Gliwicach, w Kędzierzynie, w Opolu, we Wrocławiu. Można było o 5 rano wyjechać z Bytomia, po 10 być w Berlinie, pozałatwiać wiele, wiele spraw i o 18 ten śląski pieron wracał do Bytomia i od 23 było się w domu. Było to przed wojną w latach 30. Bardzo panu dziękujemy za ten głos. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. A my już teraz zabieramy państwa właśnie do Berlina. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Berlina. Trójka. Jesteśmy połączeni. A w stolicy Niemiec od rana jest nasza reporterka Paulina Kozion. Witam cię bardzo serdecznie po raz kolejny. Mam nadzieję, że się słyszymy. Witam ponownie. Berlin słynął zawsze ze swojej gościnności dla artystów i ludzi zaliczających się do szeroko pojętej kultury alternatywnej. Powiedz, czy nadal tak jest? Czy nic z tej kwestii się nie zmieniło? Berlin to bardzo dynamicznie zmieniające się miasto. Powstają tu nowe budynki, galerie handlowe i inne atrakcje dla turystów. Ja postanowiłam się wybrać do jednej z ostatnich enklaw awangardy, o której wspominałeś, znanej jeszcze z czasów, kiedy to właśnie artyści rządzili miastem. A oprowadzali mnie po tym miejscu mieszkańcy Berlina, działający na lokalnej scenie street artu i graffiti, Konrad Burzyński i autorka bloga Berlińsko, Justyna Burzyński. Niemcy nazywają RAW Gelände, to jest przestrzeń na styku kultury, jest tutaj też trochę miejsc komercyjnych, ale można to nazwać właściwie Berlin w pigułce, bo to jest wszystko. Tu są kluby, tu są narkotyki, tu jest kultura, tu jest street art, graffiti. Toczy się trochę kłótnia między ludźmi, którzy tutaj mają te kluby, mają te swoje miejsca i inwestorami, bo kilka lat temu deweloperzy to wykupili, jeszcze nie do końca wiadomo, co się z tym stanie. Staramy się sprzeciwiać inwestorom, ale nie wiemy, czy odniesiemy sukces. Finn, która pracuje przy ściance wspinaczkowej na RAW Gelände. Inwestor powiedział, że na razie możemy zostać i umowa najmu zostanie utrzymana, ale czynsz wzrośnie, co oznacza, że będziemy musieli podnieść ceny. Dlatego ma to wpływ na wszystkich tutaj. To jest świetne, że żyje tu wiele rodzin i wielu ludzi. Mamy mnóstwo turystów, którzy chcą mieć możliwość uprawiania sportów. Mury są dosyć charakterystyczne, okalające to miejsce. Tak jak się wchodzi do jakiegoś starego miasta. To było tak, że po wojnie to było miejsce kolei z tamtych czasów. Ten charakter, jaki jest teraz, zaczął się w 98, jak był taki Verein, stowarzyszenie, RAW, Tempel. To były pierwsze takie zorganizowani jacyś artyści, którzy tutaj się osiedlili. Wygląda, jak opiszmy, jak budka telefoniczna, tak. A jak się do niej wejdzie, to można sobie po prostu potańczyć. Niby najmniejsza dyskoteka świata, teledisco. Hello. Cześć, ja czy mogę spytać, jak było? Disco. Super, jak na dyskotece. Ale to chyba bardzo mała dyskoteka. Tak, jest bardzo mało miejsca, ale jest światło dyskotekowe i unosi się dym. Więc jest świetnie. Spróbuj sama. To jest Urmanszwe, które jest galerium sztuki takiej ulicznej. Dużo jest tutaj takich wystaw związanych z graffiti, ze street artem, z taką sztuką ulicy, powiedzmy. Na przykład słynna ekipa One Up. To jest jedna z bardziej popularnych ekip graffiti w Berlinie. Tutaj często mają swoje wystawy i imprezy. W ostatnich latach było dość głośno o ten cały RAW Gelände tutaj, bo były problemy z dealerami, ludzie byli napadani też, były też takie przypadki. Dużo było skarg też z ludzi, którzy mieszkają wokół. A tak naprawdę, jeśli się popatrzy na statystyki policji, ta przestępczość tutaj spada. Berlin też się zmienia, Berlin robi się coraz droższy. Często ludzie już zastanawiają się, czy już może życie w Berlinie im się mniej opłaca, może znaleźć robi inne. Się bardziej mainstreamowy, można tak, powiedzieć. Już tak. No tutaj na przykład kawałek dalej powstaje coś, co się nazywa East Mall. To jest po prostu ogromne centrum handlowe, które nikomu nie jest potrzebne. Wszyscy się buntują, znaczy mieszkańcy tutaj. Ludzie, którym zależy na Berlinie, żeby był taki, jaki jest, to im to przeszkadza. Przez ostatnie 7, 8, 9 lat to miejsce bardzo się zmieniło. Mam na myśli jego wygląd. Wiele rzeczy zostało dostosowanych do otoczenia, powstały nowe budynki, ale pozostał ten stary rdzeń, który wtedy sam się zorganizował i zawsze jest pełen ludzi. W Berlinie powstaje coraz więcej nowoczesnych budynków, czemu sprzeciwiają się również lokalni artyści, którzy na przykład na okalających nową inwestycję murach pozostawiają jednoznacznie sprzeciwiające się budowie murale i graffiti. Często w Berlinie odbywają się też protesty przed takimi budowami. Berlińczycy narzekają też na coraz droższe mieszkania. W ciągu ostatnich 5 lat ceny za wynajem w stolicy Niemiec wzrosły nawet o 100%. Jak mówią, w miejscu galerii handlowych mogłyby powstać tanie lokale na wynajem. Mówiłaś o nowych inwestycjach, które powstają w Berlinie, ale z tego co wiem, no to właśnie Berlin buduje nowe centralne lotnisko i wybudować nie może. Kolejne daty oddania tej inwestycji są przesuwane, a koszty rosną do gigantycznych rozmiarów. Czy na ten temat Berlińczycy rozmawiają? Rozmawiają, a wręcz żartują sobie z tego lotniska. Urosło ono do rangi legendy o jego powstaniu. Powstała nawet strona na Facebooku o tym, kiedy to lotnisko zostanie wybudowane i oddane. A tego, zdaje się, nie wiedzą nawet najstarsi. W zasadzie nie narzekają. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Berlińczycy nie narzekają na to, ale się śmieją z tego. Przewodnikiem po Berlinie była dziś dla Państwa Paulina Kozion. Bardzo dziękuję. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Berlina. Minęła już 17:30. czas na skrót wiadomości. W studiu Artur Ewertowski. A rząd przyjął projekt ustawy degradującej m.in. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, napisał na Twitterze minister obrony Mariusz Błaszczak. Jutro projektem ma się zająć rząd. Nie zasługują na mianę oficerów ci, którzy zhańbili mundur polskiego żołnierza, napisał Błaszczak. W uzasadnieniu projektu zapisano, że jego celem jest stworzenie możliwości prawnych pozbawienia stopnia także innych członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego będzie główną lekturą tegorocznego Narodowego Czytania. Decyzję ogłosił prezydent Andrzej Duda. Przedwiośnie to historia Cezarego Baryki, urodzonego i wychowanego w Baku, który przyjeżdża do Polski, odrodzonej po zaborach i pierwszej wojnie światowej. Prezydent mówił, że choć powieść mówi o wydarzeniach sprzed prawie 100 lat, to wiele spraw w niej poruszonych jest nadal aktualnych. 5 osób zatrzymali policjanci z Poznania w sklepie, w którym miały być sprzedawane dopalacze. Lokal został zamknięty, a substancje zostały przekazane do badań. Żeby dostać się do sklepu, funkcjonariusze musieli użyć siły. 2 zatrzymanych to właściciele sklepu. Jeden z nich miał przy sobie niewielką ilość amfetaminy. W związku z tą sprawą usłyszał już zarzuty. Jeśli badania potwierdzą, że substancje są niebezpieczne, to właścicielom sklepu może grozić do 3 lat więzienia. To był skrót, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Studio Patryc Jówyta. Dzień dobry. Budżet państwa na plusie. Nadwyżka po styczniu wyniosła 8 miliardów 600 milionów złotych. Ministerstwo Finansów poinformowało, że z końcem pierwszego miesiąca wydano prawie 7% pieniędzy zaplanowanych na cały rok i osiągnięto prawie 10% planowanych całorocznych dochodów. Liczba dnia to dzisiaj jednak 5,1%. To wzrost całej polskiej gospodarki w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Swoje wcześniejsze szacunki potwierdził Główny Urząd Statystyczny. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński podkreśla, że szczególnym powodem do zadowolenia jest wzrost inwestycji o 11,3% w ujęciu rocznym. Ten wzrost w czwartym kwartale obrazuje silnie rozpoczęte inwestycje w naszym kraju. Zarówno inwestycje ze strony firm, ale też inwestycje w sektorze publicznym i rządowym, i samorządowym, w tym te inwestycje, które są wspierane ze środków unijnych. Ale to, co dla nas jest ważne, co jest ważne dla gospodarki, że zaczął silnie działać ten taki trzeci silnik, silnik inwestycyjny. Jerzy Kwieciński przypomniał, że dotąd wzrost gospodarczy opierał się głównie na konsumpcji i eksporcie. W ubiegłym roku banki udzieliły ponad 190 tysięcy kredytów mieszkaniowych na kwotę przekraczającą 44,5 miliarda złotych. To najlepszy wynik od 6 lat, informuje Związek Banków Polskich. Co ciekawe, klienci coraz częściej kupują mieszkania za gotówkę, mówi przewodniczący Komitetu do Spraw Finansowania Nieruchomości ZBP Jacek Furga. W przypadku niektórych transakcji to ponad połowa nowego rynku pierwotnego jest finansowana czy nabywana przez inwestorów kupujących po kilkanaście nowych mieszkań i spłacających te transakcje gotówką. A średnia wartość nowego kredytu mieszkaniowego w czwartym kwartale ubiegłego roku przekroczyła 244 tysiące złotych. Jeśli ktoś z Państwa planuje w najbliższym czasie zmienić pracę, to może być doskonały moment. Ponad 40% firm planuje rekrutację w nadchodzącym kwartale, a jedynie 3% zakłada redukcję etatów. Wynika z najnowszego barometru rynku pracy przygotowanego przez Work Service. Jak zaznaczył Andrzej Kubisiak, rynek pracy jest mocno rozgrzany, a w kolejnych miesiącach jego dynamika jeszcze przyspieszy. A to ze względu na coraz większe trudności rekrutacyjne firm i coraz większe oczekiwania pracowników. Mamy w Polsce dzisiaj ponad 131 tysięcy nieobsadzonych miejsc pracy i to jest lawinowy wzrost na poziomie ostatnich kwartałów, ponieważ w ciągu roku pula nieobsadzonych miejsc pracy wzrosła w Polsce o ponad 37%. Widać, że te trudności rekrutacyjne narastają, więc możemy się spodziewać, że tych wakatów również nieobsadzonych będzie więcej. I na koniec jeszcze rynki. Giełda papierów wartościowych w Warszawie na czerwono. Indeks WIG20 stracił 2,4%. Obroty wyniosły prawie 1,216 milionów złotych. Euro kosztuje 4,18 groszy, dolar po 3,43, funt brytyjski po 4,72, a frank szwajcarski kosztuje 3 zł 63 grosze. Po 18:30 bardzo ważny projekt. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Jeszcze sprawdźmy, co w pogodzie. Według ostatnich prognoz w nocy w Lublinie, Przemyślu i Rzeszowie minus 17 stopni, Kraków, Toruń i Bydgoszcz minus 16, w Warszawie, Łodzi i Kielcach minus 15. Jutro, zwłaszcza na wschodzie i na wybrzeżu, słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 13, minus 10 stopni na wschodzie i w Dolinach Karpackich. Około minus 8 stopni w centrum, od minus 6, minus 5 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

29 jest wyjątkową datą. No to więc osoba, która się rodzi 29, też ma coś wyjątkowego. Barbara Dworakowska, psycholog. Czasami niektórzy obchodzą co 4 lata huczne urodziny, bo akurat jest 29. Czasami w niektórych rodzinach jest zwyczaj, że co 2 lata obchodzą hucznie, a co 2 lata mniej hucznie. Część składa 28, część składa 1. Maksym Pecuszok z Legnicy, urodzony 29 lutego. Podczas wizyty u lekarza niemalże zawsze zwracają uwagę na to, że urodziłeś się 29 lutego. Żartują sobie z tego, że na przykład w moim wypadku ma się 4 lata na przykład. Ostatnim rokiem, w którym był 29 lutego, był rok 2016. Rzeczniczka Głównego Urzędu Statystycznego Karolina Dawidziuk. I wtedy odnotowaliśmy liczbę urodzeń 921 osób. Interesujący jest fakt, że 28 lutego 2016 roku odnotowaliśmy 200 urodzeń mniej. Dzieci czekały. Można pokusić się o takie stwierdzenie, że rzeczywiście matki celowały w tą datę 29, tą unikalną datę. U nas było tak, że dziecko miało być też wyjątkowe, bo to dziewczynka miała być 8 marca. Pani Ewa, mama Zosi. No ale los zadecydował inaczej i wyszło 29. To jest coś, przez co czuję się bardziej wyjątkowy. Ja to bardzo cenię. Oni się zawsze czują młodzi, jak sobie trochę żartują z tej daty. Dopiero 4 razy obchodził prawdziwe urodziny. Pani Anna, mama Maksyma. Więc się śmiejemy, że dopiero ma 4 latka, ale tak naprawdę to staramy się obchodzić te urodziny jak najbliżej 28 w przypadający weekend, żeby to był taki odświętny raczej dzień. To nie ma większego znaczenia, czy to będzie 29, pierwszy, ale jest i druga strona. Może się czuć z tego powodu pokrzywdzony. Mówi, mamo, co ty zrobiłaś? Mamusia wtedy mówi, to ty sam wybrałeś. Chciałem, żebyś się kiedy indziej urodził. Sam zdecydowałeś, że wtedy. Wszystkim urodzonym 29 lutego życzymy wszystkiego najlepszego. Z oryginalnymi jubilatami ich rodzinami rozmawiała Agnieszka Szwajgier, niebawem Puls Trójki i Beata Michniewicz. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe i polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzysz po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko knie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. Gośćmi są dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. i profesor Tomasz Grzegorz Grosse, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dziś kolejna, dziewiąta już debata o Polsce w Parlamencie Europejskim. Czy coś z tych debat, proszę Państwa, wynika do tej pory, pani doktor? No, Parlament Europejski, jak każdy parlament, jest miejscem do debatowania. W związku z tym z samego faktu, że dyskusje się toczą, nie należy wyciągać może zbyt daleko idących wniosków. Na pewno to, że jest tyle tych debat akurat o Polsce, no to w tym przypadku o tyle nam się nie przysłuża, że one generalnie mają wydźwięk dość negatywny, bo są zawsze podejmowane w sprawie jakiejś kłopotliwej dla nas. Więc z tego punktu widzenia Polska zaczyna mieć, i to się w pewnym sensie narasta, taką percepcję kraju, z którym coś jest nie tak. Myślę, że część posłów nie zna dokładnie szczegółów, tak zresztą jak to bywa często przy debatach o różnych sprawach w różnych parlamentach. Nie najlepiej muszą być wszyscy przygotowani, ale wiedzą, że coś jest z tym krajem nie tak. I to oczywiście z punktu widzenia polskiej percepcji jest niefortunne. Ta debata to jest wsparcie rezolucji Komisji Europejskiej w sprawie uruchomienia wobec Polski artykułu 7. Dwie grupy w Parlamencie Europejskim, Zieloni i Komuniści, chcą, by w rezolucji europosłowie skrytykowali także nasz kraj za ustawę o IPN-ie. Jak państwo to odbierają, panie profesorze? Czy to jest właśnie takie już przypinanie Polsce wszystkich negatywnych zjawisk świata? To znaczy ja oczywiście zgadzam się z tym, że z jednej strony mamy taki festiwal bardzo niekorzystnych opinii na temat Polski, między innymi w Parlamencie Europejskim. Ale to dotyczy też dużej części mediów europejskich, że takie pewne stereotypowe, czasami troszkę na wyrost, czasami obiegowe opinie zaczynają się utrwalać i to być może nie jest, na pewno nie jest dobre dla polskich interesów, dla polskiej polityki zagranicznej. Natomiast jeśli to chodzi... jedno z drugiego wynika i teraz już trudno dociec, co było najpierw, tak? Niestety myślę, że taka na przykład reakcja Izraela na tą ustawę, bardzo emocjonalna, zaskakująca mimo wszystko dla większości obserwatorów, mogła też właśnie wynikać z tej ogólnej opinii, że teraz po prostu jest dobry okres na to, żeby się znaleźć tą przysłowiową gruszkę do bicia. Kij na psa, tak? Tak. Natomiast ja tylko bym jeszcze jedną rzecz dodał do tego, że mamy nie tylko jedną rezolucję, która wyszła z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, która wszystko na to wskazuje, zostanie oczywiście przyjęta. Ona, tak jak tutaj było powiedziane, wspiera Komisję Europejską w tej procedurze, co nie jest elementem żadnej procedury w ramach tego etapu realizowania artykułu 7, tylko ma wymiar polityczny, że komisja jest dodatkowo wsparta przez parlament, ale oprócz tego są dwie rezolucje na ten sam temat. Jedna zgłoszona przez europejskich konserwatystów i reformatorów, druga przez grupę Europa Narodów i Wolności, które bronią Polski, które zarzucają łamanie prawa europejskiego przez Komisję Europejską. Także, no i szereg innych jest tutaj zarzutów, na przykład o to, że Komisja przekracza swoje kompetencje, nie dochowuje traktatowej zasady subsydiarności i tak dalej. A przekracza i nie dochowuje? No tutaj w Parlamencie Europejskim, jak było powiedziane na samym początku, to jest miejsce, gdzie się toczy debata polityczna między różnymi poglądami i są różne interpretacje, jak widać, tego problemu. I przynajmniej zdaniem tych dwóch ugrupowań, to jest ponad 100 posłów w Parlamencie Europejskim, to komisja łamie prawo europejskie i nie dotrzymuje zasady czy wartości państwa prawa. Wedle pana wiedzy, wedle pani wiedzy, czy rzeczywiście jest tak, że komisja troszkę przekracza swoje kompetencje i troszeczkę nagina te swoje opinie, nagina europejskie prawo, jego interpretację? Jeżeli abstrahujemy na chwilkę od tych parlamentarnych debat, to ustalmy fakty. Znaczy, na pewno Komisja Europejska mogła i pewnie powinna była rozpocząć ten dialog z Polską, który prowadziła przez 2 lata. Inna rzecz, na ile on był efektywny. Nie był. Z jakiego powodu? Być może można też obwiniać i stronę Komisji Europejskiej o pewne, nie wiem, większą wrażliwość słuchania argumentów, no nie wszystkich stron. Ale ja myślę, że najważniejszy jest koniec tego wszystkiego. Jaki może być koniec? Spór idzie o to, co tak naprawdę w Polsce się dzieje z tą praworządnością. I to jest jakby główny wątek, od którego wszystkie te działania i w parlamencie, i Komisji Europejskiej się zaczęły. Ja myślę, że w interesie Polski, ale też i w interesie instytucji unijnych, na czele z komisją, jest doprowadzenie do jakiegoś finału, tak naprawdę do zakończenia tej sprawy. Dlatego, że na końcu dnia albo będziemy mieli eskalację sporu, czyli artykuł 7 i jego konsekwencje, albo będziemy mieli uspokojenie nastrojów i jakiś kompromis, który pozwoli instytucjom unijnym na czele z Komisją Europejską, ale też i z Radą, bo przecież już doszliśmy na poziom Rady z tą procedurą, stwierdzić, że nie występuje takie zagrożenie, trwałe zagrożenie naruszenia praworządności w państwie członkowskim. Ale zdaje się, że na razie jest tak, że jest gołębiem Jean-Claude Juncker i chce ten spór jakoś wyciszyć, zażegnać. Natomiast Rada Europejska pokazała, że są państwa, które Polsce nie odpuszczą, że jednak uważają, że trzeba tę sprawę doprowadzić do końca i nas w jakiś sposób upomnieć, ukarać. Ale pytanie, jaki ten koniec ma być i czy to będzie kara, czy to też będzie właśnie kompromis, dlatego że mnie się ciągle wydaje, że jesteśmy w stanie w wyniku dialogu jednak jakichś argumentów, a nie argumentów siły, znaleźć taką formułę, żeby być może Polska też musi się cofnąć, ale to też jest możliwe, żeby nie było eskalacji nastrojów. Z perspektywy bardziej strategicznej patrząc, nie mamy interesu w Unii Europejskiej, nikt nie ma, również Polska, ale także Komisja Europejska, żeby takie nastroje negatywne pomiędzy państwami członkowskimi eskalować. Wręcz przeciwnie, dzisiaj Europa ma duże wyzwania przed sobą, reformy, zmiany, budżet, który przecież już negocjacje wokół budżetu się rozpoczęły, a budżet idzie przecież na koniec. W końcu pierwsze są polityki i decyzje kierunkowe, na co pieniądze mają być wydawane i co chcemy wspólnie zrobić. Więc na tym tle konflikt pomiędzy instytucjami europejskimi a państwem członkowskim nie jest rzeczą pożądaną przez nikogo. Ja myślę, że Polska również. I trzeba dołożyć jeszcze do tego zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, które też powinny odbywać się w jakimś takim nastroju, który niekoniecznie jest nastrojem wojny pomiędzy europejskimi państwami. Tak, i ja myślę, że jest dobry moment, i jeszcze nie jest na pewno za późno, żeby taki kompromis znaleźć, ale podkreślam, obie strony po pierwsze będą chciały z tego wyjść z twarzą, bo sprawa zeszła już bardzo daleko, ale dwa, żeby wyjść z tą twarzą, no to też trzeba położyć coś na stole. I tutaj nie wystarczy zmienić osoby. I obie strony coś powinny na stole położyć. Czy wystarczy, jeżeli Polska pokaże tę słynną już, ponieważ ciągle o niej mówimy, białą księgę, od pewnego czasu ciągle, białą księgę w sprawach sądownictwa, czy też jeszcze oprócz tego, że wytłumaczymy, jak to jest u nas i dlaczego tak polski rząd uczynił i polskie władze tak zrobiły i czym to, co jest u nas, różni się, a czym się nie różni od tego, jak jest w innych krajach europejskich, czy oprócz tego jeszcze będziemy musieli pójść na jakieś ustępstwo? Jak pan myśli, panie profesorze? To znaczy, to jest oczywiście bardzo, bardzo ciekawe pytanie, które zadała pani doktor. Ja w pełni się zgadzam, że ten konflikt jest bardzo toksyczny, że to nie jest tylko oczywisty problem i uderzenie w polskie interesy, ale również w tym sensie jest to toksyczny problem, że no jednak zatruwa klimat współpracy, jakieś partnerstwo pomiędzy rządami europejskimi, które współtworzą Unię Europejską. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby na przykład Rada po głosowaniach przeciwko Polsce mogła potem tak zupełnie przejść do porządku dziennego nad jakimiś innymi negocjacjami w innych sprawach. To jednak zostanie pewien osad, a szereg mniejszych państw obawia się, że ta procedura będzie jednak wykorzystywana przeciwko tym mniejszym krajom, jeżeli one na przykład będą miały w jakichś tam sprawach merytorycznych odmienne opinie od tych wiodących liderów integracji. Więc już teraz tak się dzieje, że są pewne pretensje o różne sprawy do różnych krajów, tyle, że to nie jest aż tak widoczne i tak nagłośnione jak kwestia Polska, ponieważ Polska aż tyle razy została poddana takiemu osądowi. Ja bym na chwilkę jeszcze wrócił, odpowiedział na pani pytanie o to, czy Komisja nie przekracza swoich kompetencji. My musimy mieć jak gdyby świadomość tego, że to po raz pierwszy tak naprawdę ta procedura jest otwarta. Ona w związku z tym w sposób naturalny wchodzi na pewien obszar nowy, niezagospodarowany. Komisja w takich sytuacjach, i to szereg przykładów z przeszłości pokazuje, że stara się jak gdyby iść do przodu, między innymi po to, żeby zagospodarować dla siebie pewne pole, żeby uzyskać pewne nowe kompetencje. Niektórzy eksperci uważają, że jak gdyby w tym sensie wykracza poza swoje kompetencje, że na przykład, no właśnie, chociażby to, o czym już wspomniałem, łamie zasadę subsydiarności i, co najważniejsze, nie ma wprost nigdzie w traktacie napisane, że tak trzeba, a nie inaczej interpretować ten artykuł 7 czy artykuł dotyczący wartości. Są określone wartości, ale nie ma jak gdyby precyzyjnego, ani precyzyjnej definicji, ani sposobu ich interpretacji. A co najważniejsze, nie ma w traktacie, żadna instytucja europejska nie ma prawa oceniać, czy prawo krajowe jest zgodne z krajową konstytucją. To nie jest uprawnienie Unii Europejskiej. Więc w tym sensie oczywiście jest szereg znaków zapytania, które można postawić. I czy to rzeczywiście nie jest tak, jak tutaj już było wspomniane, że na samym końcu po prostu interpretacja większości bardziej silnych ugrupowań w parlamencie czy państw członkowskich przeważa nad tą interpretacją, którą prezentuje polski rząd. Pani doktor, a w jakich sprawach warto ustąpić? Myślę, jakie że... sprawy by nie kosztowały z punktu widzenia interesów wewnętrznych polskiego rządu tak wiele, że z punktu widzenia właśnie władz Prawa i Sprawiedliwości warto byłoby ustąpić? Myślę, że ważną jest, bardzo ważną sprawą to, żeby zdać sobie sprawę w Polsce, żeby polski rząd miał jednak taką świadomość, że polityka europejska i w ogóle szerzej polityka zagraniczna nie była podporządkowana sprawom krajowym i interesom być może związanym z rokiem wyborczym, z no, wieloma rzeczami, które się dzieją na polskiej scenie politycznej. Myśmy przez wiele lat, w zasadzie tak naprawdę od początku zmian od 89 roku, mieli jednak w sprawach zagranicznych mocną kontynuację. I ten kierunek, w którym Polska szła, był wokół tego konsensus. Konsensus polityczny i można powiedzieć, bez względu na to, kto Polską rządził, te pewne nadrzędne dla nas sprawy do załatwienia kontynuowały wszystkie kolejne rządy i wszystkie kolejne ekipy. Taką sprawą było na przykład wejście do Unii Europejskiej czy wejście do NATO. I ja myślę, że teraz tego brakuje, że nie mamy przedyskutowanego i uzgodnionego właśnie takiego parasola, że w sprawach dotyczących zagranicy, jednak bez względu na to, co się w Polsce dzieje, jaki by nie był ten polityczny u nas wewnętrzny spór, to jednak zachowujemy te same kierunkowe cele. No tak, ale, cele. Ale tu jest inny pogląd co do tego, czy ta sprawa dotyczy zagranicy, czy to jest tylko sprawa ale wewnętrzna. Ale to jest ważne, dlatego że my mamy teraz ten spór na forum Unii Europejskiej. Jesteśmy krajem członkowskim Unii Europejskiej, prowadzimy politykę europejską, jesteśmy zrośnięci z innymi krajami Unii Europejskiej przez wspólne polityki, przez wspólne instytucje. W związku z tym pierwsza nadrzędna sprawa jest taka, żeby postawić no, bardzo wyraźnie ten wątek, że my się identyfikujemy z tym projektem i chcemy go dalej współtworzyć. Bo jeżeli tak, to też inaczej wyglądają nasze relacje i dialog prowadzony z partnerami w tejże Unii. My nie jesteśmy poza Europą. My jesteśmy Ja myślę, że udział Mateusza Morawieckiego, premiera, w dyskusji o tym, jak ma wyglądać budżet europejski, gotowość do podniesienia składki, a nie tylko oczekiwania, no to jest takim znakiem, że jednak nie wybieramy się nigdzie i polexit nam nie grozi. Ale na koniec chciałam szybciutko jeszcze zapytać, czy kwestia wyboru Zdzisława Krasnodębskiego na wiceszefa Parlamentu Europejskiego, gdyby dokonała się bez udziału Platformy Obywatelskiej, to byłaby sprawa tylko na nasz rynek krajowy, czy też jakoś by to wpłynęło na obraz Polski? W sensie, że posłowie Platformy by nie głosowali, tak? Tak, bo takie są na razie zapowiedzi, że nie poprą Zdzisława Krasnodębskiego. No to jest jednak... Znaczy, nie chcę tutaj wchodzić zbyt mocno w ten konflikt między politykami rządu i opozycji, ale chciałbym przypomnieć, że w Parlamencie Europejskim jako pewnego typu żelazną zasadę stosuje się parytet. I w ramach tego parytetu poszczególne partie, ugrupowania w Parlamencie Europejskim otrzymują jakby z marszu należne... No i chadecy deklarowali poparcie. No więc ja myślę, że dobrze by było dla załagodzenia tego sporu w tym konkretnym przypadku,